त्रिविधम नरकम द्वारम नासन मात्मनः, ये नरक का दरवाजा है। ये काम क्रोध लोभ तुम्हारे नरक का दरवाजा है। जब ये कहा तो यदि परमार्थ का लोभ हो तो उसको उसी समय दिख जाना चाहिए, जब भेद आया तो उसी समय दिख जाना चाहिए। ये तो नरक का दरवाजा है, नरक मिले जाना तो उसको भय हो जाएगा कि नहीं? तो भय हो जाएगा, सह लेगा कि पर शास्त्र वचनों के प्रति, भगवत वचनों के प्रति, परमार्थ के प्रति हम उतने सावधान नहीं रहते हैं जितने व्यवहार के प्रति। मानना सही पड़ेगा, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, चाहे आप पालन न कर पाए पर सच्चाई को स्वीकार तो करना चाहिए। जितना हम व्यवहार के प्रति सावधान रहते हैं उतने परमार्थ के प्रति नहीं सावधान रहते। जितने दूसरे की वाणी के प्रति सावधान रहते हैं उतने भगवत वाणी के प्रति सावधान नहीं रहते। ये दोष है माना जाएगा, मतलब यही जो है प्रतिबंध है। और इस प्रतिबंध को तो मानने पड़ेगा, ये प्रतिबंध है, यही प्रतिबंध के कारण नहीं हो रहा है। नहीं तो हमने देखा कि फिर हमने विचार किया कि देखो कितना सरल था इसको क्रोध को जीतना, पर इतने काल से क्यों नहीं जीत, बार बार क्यों क्षोभ होता था? कभी होता था गाड़ी में चल ले नहीं, अरे गाड़ी में चलना नहीं तो प्रतिज्ञा कर लो, पर आज के युग में जो है वह गाड़ी में चलने पड़ता है। बहुत बार होता था गाड़ी में चल रहे नहीं जो है, पर वो प्रतिज्ञा कैसे आज के युग में जो है, कोई पैदल चलने का युग रहा नहीं, अब गाड़ी में तो चलने पड़ता है। अब आपको कल वहां पहुंचना है बाराबंकी तक, कैसे जो है चलोगे, पैदल चल के कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंच सकते। तो अब वो कितना भी करके शोक करता था पर जो है वह ये कला नहीं उदय होती थी। अब एक दिन ये कला आ गई तो सात्विक वातावरण आया होगा चित्त में, तो कला आ गई। और जहाँ ये विवेकात्मक कला आई तहाँ वो विक्षेप दूर हो गया। दृष्टि तो है ना होता है, इसलिए ये जो कहा कि नहीं इसको जो है वह, क्योंकि ये विक्षेप का हेतु जो है ये दूर होना है। बिना इसके शांत चित्त कैसे रहेगा? बिना शांत चित्त के स्वरूप और स्वरूप में निष्ठा कैसे बनेगी? जब विक्षेप बीच बीच में आते जाएगा 24 घंटे में, तो फिर कैसे स्वरूप निष्ठा बनाएगा? तो स्वरूप निष्ठा के लिए इसकी आवश्यकता है। आवाज यहाँ पर ये बताते हैं कि ज्ञानस्य अत्यंत अंतरंगम आत्ममात्र निरतत्वम दर्शयन प्रकृतम ब्रह्मविदमेव विशिनष्टि। ये चलेगा ना? ज्ञान जो है वह अत्यंत, ज्ञानस्य अत्यंतम अंतरंगत्वम, ज्ञान है अत्यंत अंतरंग, और आत्मात निरतत्व है। हाँ, हमारे आत्ममात्र निरत है। ज्ञान माने आत्ममात्र निष्ठ है। आत्म क्या पाठ है? आत्मनिष्ठत्व हो तो अर्थ में तो कोई अंतर नहीं आए। आत्ममात्र निरतत्व दर्शन ये बताते हुए प्रकृतम ब्रह्मविदमेव विश्नष्टि, ये जो ब्रह्मवेत्ता है वो कैसी रहता है व्यवहार में भाई, वो कैसी रहता है? गत योंत सुखोंतरारामस तथांतर ज्योतिरेव यः सयोगी ब्रह्म निर्माण निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिगच्छति। इस श्लोक का अर्थ विभिन्न टीकाकारों ने विभिन्न प्रकार से किया है, पर एक अर्थ देखिए इसका। कि अंतर ज्योति रेव यह अंतर ज्योति, तो शंकरानंद जी ने अपने टीका में ये तात्पर्य निकाला कि अंत शब्द किसकी विषय में प्रयोग होता है। आत्मा सर्वांतर है, आत्मा कैसा है, सर्वांतर है, तो सबसे अंतर तो आत्मे हुआ। और ज्योति शब्द का प्रयोग उपनिषद में किसमें आता है ज्यादा से ज्यादा, मनोज्योति, मन को भी ज्योति कहा है। तो यहां जब अंतर ज्योति रेव कह दिया तो इसका क्या तात्पर्य निकला, अंतर ज्योति रेव जब कह दिया तो इसका अर्थ ये निकला कि अंतः आत्मा है, तो अंतरात्मनि एव ज्योति मनो यस्य। देखिए ये विलक्षण अर्थ किया हो ना, इसलिए आप लोगों को बताता हूँ, ये जरा विलक्षण अर्थ, सब लोगों ने ऐसा अर्थ नहीं किया है, पर पहले विलक्षण अर्थ सुन लीजिए। अंत का अर्थ हो गया आत्मन, आत्मन नीव ज्योति माने मनो, आत्मा में ही मन है जिसका, यानी न क्वचित बाह्य विषय मन, इसका मन कभी भी बाह्य विषय में नहीं रहता है, वो स्वरूप में ही रहता है, बाह्य विषय में टिकता नहीं। वो बाह्य विषय का ज्ञान भी होने पर भी वहां टिकता नहीं, वहां नहीं टिकता, वो यहां आके टिकता, स्वरूप में टिकता है। बाहर के विषय को प्रकाशित करके भी टिकता कहाँ है, वो अज्ञानी का मन तो कहाँ टिक जाता है, बाहर ही टिक जाता है, पर इसका जो है जो ज्ञानी है उसका मन बाहर टिकता नहीं, बाहर को प्रकाशित भले ही करता है पर बाहर कभी टिकता नहीं। तो ऐसा जो है वह अंतर ज्योतिरेव, एव को लेना, एव कार इसलिए दे दिया है कि अंतर आत्मा में ही टिकता है, ऐसा नहीं कि कभी आत्मा में टिकता है कभी बाहर टिकता है, कभी भी बाहर वह टिकता नहीं है, स्वरूप में ही टिकता है। वह कौन हो गया है, मनो ज्योतिर्विधर ने जवाब पढ़ेंगे तो आएगा उसमें मनो ज्योति ही। कहा कि जो है अस्तमिते, पहले कहा कि क्या ज्योति है, कहा सूर्य ज्योति है, कहा अस्तमिते सूर्य ज्योतिर्ब्राह्मण है ब्रेजार ने कहा, तो कहते सूर्य जब डूब जाता है तो कौन सा ज्योति, कहते चंद्र ज्योति, चंद्र तारका, अब कहते सूर्य भी नहीं रहे चंद्रमा भी नहीं रहे तब कौन सी ज्योति, कहते वाक ज्योति, वाणी से बुलाता है अरे मैं यहाँ हूँ रास्ता भूल गया हूँ कोई बोलो भाई किधर आऊँ, तो वहां से वो बोलता है हाँ इधर आ जाओ, तो शब्द के से वो अपना दिशा निर्देश प्राप्त करके चला आता है बाघ ज्योति। अब कहते हैं कि जब बाघ ज्योति भी नहीं रहे तो कहते फिर वहां पर ऐसी जगह आप पहुंच जाएं कि जहां पर बाघ का भी किसी का संबंध नहीं है, तो वहां आप किससे चलते? मनोज्योति, दूसरे ज्योति से मनोज्योति है वहां पर। तो कहा कि मन को भी ज्योति कहा, मन को भी ज्योति कहा, इसलिए उन्होंने एक विलक्षण अर्थ लगाया कि अंतः अंतरात्मनेव ज्योतिर्माने मनो यस्य, जिसका मन आत्मा में ही रहता है। यानी न कुचित बाह्य बाह्य बाह्य विषय वाला कभी होता है। तात्पर्य क्या निकला इसका कि बाह्य विषय में कभी टिकता नहीं, बाह्य विषय को प्रकाशित भले ही करे पर बाह्य विषय में वो टिकता नहीं, वो अपने में टिकता है। एक हो गया। अब दूसरा क्या है? अंतराराम है, उधर पीछे से चलते हैं। तो दूसरा क्या है कि अंतराराम, आराम का अर्थ होता है क्रीड़ा, ये सभी ने लिया आराम का अर्थ क्रीड़ा, पर इनका कहना क्या है कि आत्मनेव क्रीड़ा कौन करता? क्रीड़ा का करने वाला अहंकारे तो होता है ना। अरे हम आप करते हैं कहीं, तभी तो कोई क्रीड़ा होगी। तो वो ऐसा मानते हैं आत्मनेव अहम बुद्धे क्रीडनम यस्य, जिनकी जिसकी अहम बुद्धि का खेल जो है, अहम बुद्धि खेलती है, खेलती कहाँ खेलती है? अरे भाई खेलती कहाँ है, अनात्म विषय में खेलती। व्यवहार काल में कहाँ खेलती है अहम बुद्धि? अनात्म विषय में खेलती है। ये घट है, पट है, ये ऐसा दृश्य है, ये अच्छा है, ये खराब है, है? ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, खेलती है। तो अहम बुद्धि जो है अनात्म विषय में खेलती है, पर ज्ञानी की अहम बुद्धि कहाँ खेलती है? आत्मा में खेलती है, वो स्वरूप में खेलती है, वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में ही नित्य खेलती रहती है। बात इसलिए वह कैसा है, अंतराराम एव, ये यहाँ भी ले आना, उसी एव को यहाँ भी सीख लेना, अंतरा राम एव। आओ तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया कि योऽन्तः सुखः, अंतः सुख, जितने सुख बाह्य सुख हैं वो साधन सापेक्ष सुख है। बाह्य सुख कोई भी आपको मिलेगा तो कैसा होगा? साधन सापेक्ष, विषय भी चाहिए, इंद्रिया भी चाहिए, उसको इंद्रिय तो जो है वह देवता भी चाहिए, इन सबका अनुग्रह हो तभी तो है वह जो है वह बाह्य सुख मिलेगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, नहीं तो मिलेगा कैसे। लेकिन ये ज्ञानी का सुख कहाँ रहता है? ज्ञानी का सुख बाह्य साधन सापेक्ष नहीं, बाह्य साधन सापेक्ष नहीं है, इसलिए आत्मनेव यानी साधन निरपेक्षम सुखम यस्य, यानी स्व में ही संतुष्ट है बस, वह स्व स्वरूप में ही संतुष्ट है, वो बाह्य साधन जो है उसको सुख नहीं देता है, बाह्य साधन निरपेक्ष स्व विश्रांति ही इसका सुख है। ऐसा जो ज्ञानी है, तो ये यहाँ भी लगा, जो अंतः सुख एव, ऐसा नहीं कि कभी तो साधन सापेक्ष सुख में जाता है, कभी आत्म सुख में रहता, ऐसा नहीं। तो ये हो गया। तो आत्मनेव माने साधन जो है निरपेक्ष एव सुखम यस्य, तो वह ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्मभूत। ब्रह्म भूत क्या हो गए, एक ब्रह्म भूत होता है, ब्रह्म राक्षस कहते हैं, ब्रह्म राक्षस ऐसा ब्रह्म भूत नहीं हुआ वो, ज्ञानी इस प्रकार का ब्रह्म भूत नहीं होता कि किसी को पकड़ लेता है। ब्रह्म भूत हो गया माने जो है पहले देहात्म भूत था, देहात्म भाव इसने किया है ना, पहले देह में आत्मबुद्धि, अब किस में आत्मबुद्धि उसकी हो गई, ब्राह्मण लेव आत्मभाव, ब्रह्म में ही आत्मभाव रहा इसलिए ब्रह्मभूत हो गया, पहले देह में आत्मभाव था इसलिए देहभूत हो गया था, ये देहभूत, अब जो है ये क्या हो गया, ब्रह्मभूत हो गया, यानी आत्मनेव ब्राह्मणेव आत्मभावम, यस, जिसका जो है ब्रह्म में ही आत्मभाव जो है हो गया है, वो हो गया कि जो है ब्रह्मभूत, तो ब्रह्मभूतो स योगी, इस प्रकार का जो योगी जो ब्रह्मभूत है वह ब्रह्म निर्वाणम गच्छति अधिगच्छति, वह विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार का जो योगी है वह योगी जो है वह विदेह मुक्ति को, अभी तो जीवन मुक्त है वह योगी, पर जीवन मुक्त के बाद जो है वह विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। एक अर्थ इसका इस प्रकार का करते हैं, विदेह मुक्ति वही है कि ज्ञानी का जब शरीर जो है वह शरीर नहीं रहता तो विदेह मुक्त हो गया। अरे वो तो विदेह, उनका संज्ञा थी दूसरे प्रकार की, आप पहले से नहीं जानते ना, ऐसा है कि वो निमि बन सके थे, वहां पर जितने राजा हुए सबकी विदेह संज्ञा थी। हाँ भाई, वो विदेह कौन थे, निमि ने क्या किया था, ये वरदान लिया था ना कि मैं सबके नेत्रों में जो है, सबके नेत्रों में वो उनका जो है वह निवास हुआ ना, तो विदेह हुए वो शरीरधारी निमि कहाँ रहते, सभी के नेत्रों, तो सभी के नेत्रों में रहने वाले जो निमि है, तो निमि की संज्ञा हुई थी विदेह, तो वो उनकी कुल की संज्ञा है विदेह, और जनक भी कुल की संज्ञा है, जनक एक नहीं हुए, जनक भी कुल की संज्ञा है और विदेह भी कुल की संज्ञा है। वो ज्ञानी के देखे वो लोग समझते नहीं, विदेह राज जो जनक कहते हैं वो विदेह संज्ञा, भाई उनके कुल की विदेह संज्ञा है। अब ये जो है जब वो जनक ज्ञानी के साथ उसका संबंध हो गया, तो उस शब्द का संबंध ज्ञानी के साथ हो गया, तो फिर लोक में यही प्रसिद्धि हो गई कि वह देह से रहित है, तो देह से रहित जहाँ पर अर्थ लगाएंगे तो देहाभिमान रहित, तो देहाभिमान रहित कोई भी विदेह हो जाएगा, देहाभिमान रहित किसी की भी विदेह संज्ञ हो जाएगी, पर जनक के साथ जो विदेह का शब्द है वह निमि से चला है। हाँ, बहुत जो है चलता है, तो हमने देखा एक जो है विद्यार्थी था, आचार्य लिखता था, हमने कहा आचार्य कैसे लिखता, कहा वो आचार्य हमारी पदवी है, पहले से ही हमारे कुल में पदवी है, अब चाहे पढ़ा है चाहे नहीं लिखा है चाहे कुछ भी नहीं जानता है, आचार्य लिखता है, क्योंकि कोई पूर्वज रहा होगी उसकी आचार्य संज्ञा हो गई होगी, तो आचार्य संज्ञा चल गई हो उसके कुल के साथ, जैसे पंडित, अब ब्राह्मण अपने से पंडित लिखे तो कौन रोक सकता, वो ब्राह्मण से पंडित है, पढ़ा चाहे अंगूठा चाहे अंगूठा निशान नहीं जानता है, पर पंडित तो है ही है क्योंकि ब्राह्मण है। हाँ, तो देखिए जनक का भाई, जनक तो पदी हुआ, जनक बहुत हुए हैं, आप पुराण देखिए ना, तो ये एक जनक थोड़े हुए हैं, जनक तो बहुत हुए हैं, निमि से लेकर वो जनक तो बहुत हुए हैं, आप भागवत में देखिए, अन्य जगह देखिए, पर वो उसी जनक का जो प्रसिद्ध जनक है उस जनक का अवतार मानते होंगे, अवतार मानते होंगे, इसलिए ऐसा मानते हैं कि जैसे जनक गृहस्थ से ज्ञानी थे ऐसे ये भी गृहस्थ से ज्ञानी थे, तो इसलिए जनक का अवतार उनको मानते हैं। तो जनक जो है वह जो ज्ञानी जनक की बात है उन्हीं की बात, नहीं जनक का बहुत मैंने आप देखी ना, जनक जैसे मान लीजिए कि कई आता है, जैसे इन्होंने इन किसको कथा सुनाई, किसकी कथा सुनाई, ये यहाँ भागवत में ही आता है, तो जनक का क्या नाम था, निमि ना है, देवी भागवत में भी है, यहाँ भी है भाई, इसमें भी वो जो कथा इन्होंने नारद जी ने उनका सुनाया तो वो निमि का भी जनक नाम है, समझे ना, तो ये जनक एक पदवी थी, वहां जनक एक पदवी थी, उसमें बहुत लोग हुए हैं, बहुत लोग होने पर भी क्या है कि जो प्रसिद्ध होता है वो उसका नाम प्रसिद्ध हो जाता है, वो इतने पर जनक आप पुराणों को देखेंगे तो आपको कई जनक मिलेंगे, जो पदवी के कारण वहां पर जो बैठता था उसकी जनक संज्ञा हो जाती थी, जो भी बैठता था उस गद्दी पर वो जनक होता था। अब भाई वो पौराणिक कथा है, उसको कहने लगेंगे तो श्लोक रह जाए, वो कथा है उनकी तपस्या वरदान उनको ही, सभी के नेत्र में आई है, उन्हीं के कारण पलक गिरती, जो पलक आपकी गिरती है वो निमि के कारण से, वो निमि ने सबके नेत्रों में जगह लिया है, तो इसलिए अशरीर है, इसलिए उनको विदेह का नहीं, पहले नहीं भाई, उन्होंने तपस्या किया है, वरदान लिया है भाई, वरदान लिया है, उस प्रकार का वरदान लिया है कि मेरा जो है निवास सभी के नेत्रों में हो, ऐसा बोला, अब देखिए दूसरा अर्थ देखिए, अब इधर से चलिए, अब योन तो सुख है, यहाँ एक अर्थ तो बैठा लिए कि नहीं आप लोग, उसको पहले बैठा लीजिएगा पक्का, अब यहाँ पर क्या होता है कि तात्पर्य ऐसे ही निकलता है पर वो एक कहने की प्रक्रिया है, सुख कैसे मिलता है, जगत में सुख क्या है, विषय संगज प्रीति का नाम है सुख, विषय संग से होने वाली जो का जो है प्रीति है उसी प्रीति का नाम है सुख, और आराम क्या है, आराम है प्राप्ति जो प्रीति का हेतु, प्रीति का हेतु जो स्त्री पुत्र इत्यादि, स्त्री पुत्र धन इत्यादि, तो इनकी इनके साथ जो क्रीड़ा है यही है आराम, और ज्योति क्या है, तो ज्योति ऐसा मानते हैं कि ये जो क्रीडोपकरण है, ये क्रीडोपकरणों का जो प्रकाश है, ये क्रीडोपकरणों का जो प्रकाश है वही है जो है वह ज्योति, क्रीडोपकरण दृष्टि, अब इसको लगाइए, ये तो बाहर का हो गया, अब योन्तरा राम, योन्तरा राम क्या हो गया, ये तीनों जो है, तीनों कौन है कि ये जो सुख और क्रीड़ा और प्रकाश, ये त्रयमस्य अंतरेव, ये तीनों जिसके कैसे हैं, अंत एव, बाहर नहीं, अज्ञानी के ये तीनों बाहर है। अज्ञानी में तीनों बाहर, विषय इंद्रिय संयोग बाहर है, उसके उपकरण जो है वो सब बाहर हैं, और उसका प्रकाश भी बाहर है। तो ये अज्ञानी में तीनों बाहर हैं और ज्ञानी में तीनों अंदर है, बस इतना अंतर हो। अज्ञानी में तीनों बाहर हैं और ज्ञानी में तीनों अंदर हैं। इन इंद्रिय द्वारक जो है, इंद्रिय द्वारक अज्ञानी का सब है और ज्ञानी में इंद्रिय द्वारक नहीं, अंतर ही। तो यही हो गया अंतर सुख, अंतराराम, अंतर ज्योति। और ईओकार जो दिया वो ईओकार से ध्वनित मानते हैं कि इंद्रिय द्वारक नहीं है, अंदर है। ईओकार दे दिया तो ऐसा नहीं कि कभी अंदर है कभी बाहर है, ईओकार दे देने से बाहर नहीं है अंदर है, तो तात्पर्य वही निकला। और इसी प्रकार का अर्थ और लोग भी लेते हैं कि आत्मन्येव सुखम यस्य न विशेषु, आत्मन्येव क्रीडा यस्य न बहिः, और आत्मन्येव दृष्टिर्यस्य न नृत्य गीतादौ, कि जिसका सुख भी अंदर ही है, बाह्य विषय में नहीं है, क्रीड़ा भी जिसकी जो है वह बाह्य विषय में नहीं है, अंदर ही है, और दृष्टि भी जिसकी जो है बाह्य दृश्यों में नहीं है बल्कि अंदर ही है। ज्योति को दृष्टि ले लिया, ज्योति को ले लिया दृष्टि। तो इस प्रकार जो है वह जानते हैं, कोई दृष्टि ज्योति का अर्थ विज्ञान लेते हैं, ज्योति का अर्थ लेते हैं विज्ञान, आत्मा में ही उसका विज्ञान है, यानी जो भी वह देखता है उसको आत्मरूप करके देखता है। तो एक जगह ज्योति का अर्थ देके मन लेते हैं कोई, और कोई ज्योति का अर्थ क्या ले लिए, ज्योति का अर्थ ले लिए प्रकाश, और कोई ज्योति का अर्थ ले लिए दृष्टि, और कोई ज्योति का अर्थ ले लेते हैं विज्ञान। दृष्टि करके प्रकाश का अर्थ भी दृष्टि करके। अभी श्लोक को बैठा लीजिए अपने अंदर, यो अंतः सुखः यो अंतरारामः तथा यह अंतर ज्योतिरेव, अंतर सुख एव अंतराराम एव अंतर ज्योतिरि, न बहि ज्योति न बहि सुख न बहि जो है बहिराम। सयोगी ब्रह्मभूत, वो ब्रह्मभूत जो योगी है वह ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। अब हाँ, ब्रह्मभूत हो गया, जीवन मुक्त हो गया, और ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता विदेह मुक्त हो गया है। वो जीते भी ब्रह्म है और शरीर छूटने पर भी ब्रह्म है, इसलिए जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों बताए हैं। थोड़ी सी टीका दी कि यथा अंतरेव सुखम न बाह्यर विषयी, तथा अंतरेव ज्योतिर न श्रोत्रादि भी, अतो विषयांतर विज्ञान रहित ही क्या। इन्होंने विज्ञान ले लिया ना, हैं? कहते हैं कि जैसे अंतरेव सुखम न बाह्य विषयी, जिस प्रकार जो है उसको अंदर ही सुख है, बाहर विषयों से सुख नहीं है, और अंतरेव ज्योति ही उसकी ज्योति अंदर ही है, मैंने स्रोत्र आदि को लेकर के जो है वह ज्योति नहीं, इसलिए कह दिया यहाँ पर अंतरेव ज्योति न स्रोत्र आदि भी अतो विषयांतर विज्ञान रहित, कोई विषयांतर विज्ञान उसको नहीं है। नेत्र से भले ही दिखाई देता है और उसके अंदर जो विज्ञान होता है एक आत्मरूप करके ही विज्ञान होता है, उसके अंदर का विज्ञान जो है भेदात्मक नहीं है, अभेदात्मक है। अब भाष्य में देखिए, यो अंतर सुखो अंतर अंतर आत्मनि सुखम यस्य, स्वरूप में ही सुख है जिसका, मतलब बाह्य विषय में नहीं है। सो अंतः सुख तथा अंतरेव आत्मनि आराम आक्रीडा यस्य, और स्वरूप में ही क्रीडा है जिसकी, सो अंतराराम तथैव अंतरात्मैव ज्योति प्रकाशो यस्य, अंतरात्मा ही जिसका जो है प्रकाश है सो है अंतर ज्योति। टीका में देखिए, यथोक्त विशेषण समाधि आजीवन्नेव मुक्तिम अधिगच्छति, समाधिमान जीवन्नेव मुक्तिम अधिगच्छति। इस विशेषण में जो समाहित है, जिसकी बुद्धि इस विशेषणों से युक्त है, वह जीते ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जीवन्नेव मुक्तिम अधिगच्छति, यहाँ पर इन्होंने दूसरे ढंग से लगाया, सयोगी ईदृश सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म निर्वृत्ति मोक्षम, ब्रह्म निर्माण निर्वाण यानी ब्रह्मण निर्वृत्ति माने मोक्ष, यह जीवन नेव ब्रह्म भूत स्तन अधिगच्छत प्राप्त, ब्रह्म भूत होकर के वो शरीर रहते ही ये जीवन जो है जीवन नेव अधिगच्छत। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सयोगी यहाँ तक का जो प्रतीक है वह प्रतीक श्लोक में ही है, ध्यान में आया कि नहीं, तथा भी प्रतीक श्लोक का ही है और सयोगी ये भी प्रतीक श्लोक का ही है। अब जो भाष्य हमने पढ़ा वो भाष्य को देखिए, अब उसमें जो टीका है उसके विषय में लिखते हैं कि आत्मनि अंतः सुखम इति बाह्य विषय निरपेक्षत्वम, आत्मा में सुख मतलब क्या हुआ, आत्मा में सुख है इसका अर्थ क्या हुआ, उसका सुख बाह्य विषय निरपेक्ष है, उसका सुख ऐसा नहीं है कि जिसमें बाह्य विषय निमित्त, ऐसा सुख उसका नहीं। अब विचार करके आप देखिए कि वस्तुतः मैं कई बार इस तरफ ध्यान दिलाता हूँ कि हम लोगों को जो सुख शब्द का अर्थ जो अंदर बैठा हुआ है वह विशेष सुख का ही बैठा हुआ है। क्यों विशेष सुख का इसलिए बैठा हुआ है कि शब्द अनुकूल शब्द स्पर्श रूप रसगंध से हमने सुखानुभूति की, तो वही सुखानुभूति सुख शब्द के रूप में बैठी हुई है, पर वस्तुतः जो है वह सुख नहीं है क्योंकि वह दुखग्रस्त है। ये पहले बता चुके हैं वो सारे के सारे सुख कैसे हैं, दुखग्रस्त है, परिणाम दुख है तो संस्कार दुख है तो ताप दुख है, और जो है वह आगमा पाई है तो इस प्रकार का पराधीनता का दुख है तो सभी दुख तो उसके अंदर भरा हुआ है। जिसमें भी पराधीनता हो उसको सुख नहीं कहा जा सकता। गोस्वामी जी तो कहते पराधीन सुख सपने होना है। आप बताओ विषय की पराधीनता है, इंद्रिय की पराधीनता है, तो उस पराधीनता को सुख कैसे कहा जाए? इसलिए विषय सुख को कभी भी सुख की संज्ञा कहीं की नहीं जा सकती। लेकिन सुख शब्द से अपने को वही बुद्धि में झट वो अविद्या वृत्ति जो सुख की बनी हुई है वो आ जाती है। इसलिए सुख शब्द को समझने के लिए हमेशा एक उदाहरण मैं देता हूँ कि देखिए जितना भी दुख है वह नैमित्तिक होता है कि नहीं? किसी निमित्त से व्यक्ति दुखी होता है, बिना निमित्त के तो दुखी नहीं होगा। और वह दुख का निमित्त यदि न हो, दुख का निमित्त जितना है वो बाहर है, दुख का निमित्त कहाँ है? बाहर है। तो किसी भी निमित्त से हम दुखी होते हैं, वो निमित्त न रहे तो आपका स्वभावभूत सुख अधिकतर होता है, क्योंकि वो दुख का निमित्त न हो तो आपको दुखी नहीं कहा जा सकता, आपको सुखी कहना पड़ेगा। और वह सुख आपका स्वभावजन्य सुख होगा, और बाह्य निमित्त से जो मिलने वाला सुख है वो आपका स्वभावभूत सुख नहीं है, और तो दुख है कोटि में चले जाता है। इसलिए जब बाह्य विषय अनपेक्ष बाहर में दुख का निमित्त रहेगा नहीं, कोई दुख का निमित्त नहीं रहा उसको, तो दुख का निमित्त नहीं रहा तो अंतर्मुख हो गया, तो स्वभाव सुख उसके अंदर रहे, तो सुख स्वाभाविक और दुख नैमित्तिक है। वस्तुतः जो सुख है वो स्वाभाविक है और दुख नैमित्तिक है। निमित्त को आप यदि हटाने में समर्थ हो जाएं तो स्वाभाविक सुख की अभिव्यक्ति हो जाएगी। तो ये ज्ञानी में जो सुख है वो सुख स्वाभाविक सुख है, इसलिए स्वाभाविक सुख जो होगा वह कैसा होगा? बाह्य विषय निरपेक्ष होगा, क्योंकि आपका स्वभाव है वो, आपका स्वभाव प्रकट हो जाएगा। दुख का निमित्त नहीं रहेगा तो आपका स्वभाव प्रकट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है, इसी को कहते हैं यथोक्त विशेषण नहीं आत्मनि अंतसुखमिति बाह्य विषय निरपेक्षत्वं विवक्षितम्। यहाँ जो उसको सुख है वह बाह्य विषय निरपेक्ष और बाह्य विषय की अपेक्षा से जो सुख होता है वह दुख मिश्रित ही है, क्योंकि वहाँ पारतंत्र है, वहाँ विनाशित्व का भय है, तो इसलिए वह जो है वह दुख मिश्रित ही है, तो वह दुख है मान करके। अब बाह्य विषय से प्राप्त होने वाला सुख भी दुख है और बाह्य विषय से प्राप्त होने वाला दुख तो दुख है ही है। अब बाह्य विषय की अपेक्षा जब नहीं हो तो आपके आपका जो स्वभावभूत सुख है उसका उदय, तो इसी को यहाँ पर संकेत किया यथोक्त विशेषण समाज नहीं आत्मनि अत अंत सुखम बाह्य विषय निरपेक्षम विवक्षित। बाह्य विषय निरपेक्ष सुख यहाँ विवक्षित है, बाह्य विषय सापेक्ष सुख विवक्षित नहीं। ज्ञानी का जो सुख है वह बाह्य विषय सापेक्ष नहीं है, अंतर किसी वृत्ति को लेकर के भी नहीं है, वृत्ति सापेक्ष भी नहीं है, वह स्वरूप होता है, वो तो वृत्ति सापेक्ष भी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज अब इन्होंने कहा कि अंतरारामत्वम क्या है, स्त्रियादि विषय अपेक्षा मंत्रेण। अब यहाँ जो आराम इसको मिलता है तो बाहर के विषय के कारण मिलता है, तो स्त्रियादि विषय की अपेक्षा के बिना ही क्रीड़ा प्रयुक्त फल भागत्वम, जो अज्ञानी को बाह्य जो है वह स्त्रियादि विषय की अपेक्षा से क्रीड़ा प्रयुक्त फल उसके अंदर होता, वो फल है आराम। आराम रम क्रीडा है, वृत्ति से होने वाला भी, इसलिए हमने कह दिया कि जैसे जो है वह बहुत बार वृत्ति से होने वाला भी सुख होता है, जैसे जैसे क्या है जिसको कहा ना कि इसको स्वरूपस्थ होने में बाधक माना कार्यकारी, इसको रसास्वाद है। अब वहाँ तो बाह्य विषय है नहीं, पर वृत्ति वृत्ति विषय है। कौन सी वृत्ति है कि बाह्य का जो भार था ना, बाह्य विषय निरपेक्ष हो गया पर वृत्ति विषय तो वहाँ पर रहता है, तो वहाँ भी टिक जाता है तो स्वरूप में नहीं, इसलिए उसको दूर करने के लिए हमने कह दिया कि वह रहता वो वृत्ति विषय सापेक्ष स्वरूप होता है, वृत्ति बुद्धि की है और स्वरूप यानी विशिष्ट नहीं है वो। तो यहाँ पर जो हो इस प्रकार की क्रीडा है, क्रीडा प्रयुक्त फल, वो फल जो है फल भागत्वम है, स्त्रियादि विषयापेक्ष मंत्रेण। देखो स्त्रियादि विषय वहाँ पर है नहीं और फिर भी वह आराम है उसका, फिर भी वह उसको आराम है। बाह्य जो है वह व्यक्ति होगा तो तद विषयों को लेकर के वो उसको आराम मालूम होता है, और इसका आराम स्वरूप से ही है, तो यही हो गया जो है वो अंतरारामः, ये बता दिया। अभिमतम इंद्रियादि जन्य प्रकाश शून्यत्वम आत्म ज्योतिष्त्वम, जैसे हमारा प्रकाश क्या है, इंद्रियादि के माध्यम से प्रकाश हमारा विषयों का प्रकाश, वहाँ इंद्रियादि का कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, अंत प्रकाश है, उसका स्वरूप भी प्रकाश है, इसलिए इंद्रियादि जन्य प्रकाश शून्यत्वम आत्म ज्योतिष्त्वम, यही हो गया आत्मज्योति। यथोक्त विशेषण संपन्न समाहितस्य, इसोक्त विशेषण संपन्न जो है ऐसा जो समाहित योगी है, जीवन नैव ब्रह्म भावम प्राप्नोति, वह रहते रहते शरीर रहते रहते ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मणि परिपूर्णाम निर्वृतिम सर्वा नर्थ निवृत्ति निवृत्ति उपलक्षिताम स्थितिम, वो ब्राह्मण परिपूर्णाम निवृत्ति यानी सर्व अनर्थ निवृत्ति से उपलक्षित जो परिपूर्ण निवृत्ति है, परिपूर्ण है अपने पास तो परिपूर्ण हो तो ब्राह्मण के साथ लग जाएगा, परिपूर्णम हो तो निवृत्ति के साथ लग जाएगा है। अरे निर्वृत्ति है मोक्ष, वो भी परिपूर्ण है ना, ब्रह्म स्वरूप होने से वो भी परिपूर्ण है, इसलिए परिपूर्णाम पाठ हो तो निर्वृत्ति के साथ लगा देना, परिपूर्ण है तो ब्राह्मण के साथ लगा देना, परिपूर्ण ब्राह्मण निर्वृत्ति है सर्वानर्थ निवृत्ति उपलक्षिताम स्थितिम, ये हो गया निर्वृत्ति। अनतिशयानंदाविर्भावलक्षणाम, जहाँ पर कोई विशेषता आनंद आनंद का आविर्भाव, यानी स्वरूप भूत आनंद का आविर्भाव, ऐसे आनंद भाव को प्राप्त होती प्राप्त करता है। इसी को कहा यह ईदृशस्त योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्राह्मण निर्वृत्ति मोक्षम इह जीवन नेव ब्रह्म भूत सन अधिगच्छति प्राप्तनोति प्राप्त कर लेता है। बस आज पाठ ही रहे भाष्यकार भगवान जीवन मुक्ति को ही ले रहे, पर कोई कोई वो जो है जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति दोनों लोग वो कहते ब्रह्म भूत स्तन है, ब्रह्म भूत स्तन से जीवन मुक्ति ले लेते हैं, ब्रह्म भूत योगी है जीवन मुक्त दशा में रहता हुआ जो योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति वह विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और भाष्यकार भगवान ने क्या लिया कि ब्रह्म निर्वाणम का अर्थ क्या लिया, मोक्ष ब्रह्म निर्वाणम का अर्थ, तो ब्रह्म भूत योगी मोक्षम अधिगच्छति।